klart, du har spildt, hvor mund du får det hele fra. Det er klart med det smil, du har fortjent et højt hurra. Han var en heldig fyr, vel nærmest født til succes. Når han gik helt ind for noget, ja, så lykkedes det. Han startede nede på bunden, men fik knoklet sejr og nåede endelig på samfundsalder øverste top. Når der var fest i hans hus, gav pigerne ham kram, mens herrene løftede en sjus og sang til her for ham. Det var godt, godt gjort, det er utroligt, hvad du kan. Det var godt, godt gjort, du er en rigtig guttermand. Du er smart, du har stil, formund, du får det hele fra. Det er klart med det smil, du har fortjent et højt hurra. Det var godt, godt gjort, det er utroligt, hvad du kan. Det var godt, godt gjort, du er en rigtig guttermand. Du er smart, du har stil, formål, du får det hele fra. Det er klart med det smil, du har fortjent et højt hurra. Så fik han en dag, den pige han havde valgt. En fræk lille sag, på 19,5. Det var godt, godt gjort, det er utroligt, hvad du kan. Det var godt, godt gjort, du er en rigtig guttermand. Du er smart, du har stil, hvor man får det hele fra. Det er klart med det smil, du har fortjent et højt hurra. Det var godt, godt gjort, det er utroligt, hvad du kan. Det var godt, godt gjort, du er en rigtig guttermand. Du er smart, du har stil, hvor man får det hele fra. Det er klart med det smil, du har fortjent et højt hurra. Den unge frue gik hen og vendte et barn, så alle hyldede dem, fordi de troede han var barn. Det var godt, godt gjort, det er utroligt, hvad du kan. Det var godt, godt gjort, du er en rigtig guttermand. Du er smart, du har stil, hvor man får det hele fra. Det er klart med det smil, du har fortjent et højt hurra. Det var godt, godt gjort, det er utroligt, hvad du kan. Det var godt, godt gjort, du er en rigtig guttermand. Du er smart, du har stil, og man får det hele fra. Det er klart med det smil, du har fortjent et højt hurra.